се сърди, нали не те обидих, поисках само твоя любов. Те искрено желаех, те изстрадах, а ти в мъка сякаш ме стопи. И течата, а време то лети, как не спря. Със тръпе съм те чакала, не спала. Пристигнеш ли, добре си ми душа. Не би превърнал всичко в сълзи.